Kiss FM. We can start here. Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Hey party people, matinali, clubberi, bună dimineața, este 7 și puțin, începe Kiss Kiss in the Mix de weekend cu DJ Young și Olix. Hello Mr. Olix. Este vineri, hello DJ Young, salutare, salutare tuturor, DJ Young și Olix și astăzi back to back, am avut și ieri și astăzi începem să ne învățăm așa, să mixăm back to back, nu e foarte complicat, dar ne place mai mult. Bine, voi nu știți de fapt ce război este în studioul Kiss FM atunci când mixăm back to back, tu ai pus piesa aia? Nu, n-am pus-o, hai că am pus-o eu, o pun eu acum, ba nu, ai pus-o tu. Încercăm, totul să știți că este spre binele vostru toată nebunia asta cu back-to-back-ul, pentru că încercăm să fie cât mai multe hituri, cât mai multe piese care să vă placă, cât mai multe piese noi și așa mai departe. Așadar, și astăzi DJ Young și Olix back-to-back la Kiss Kiss in the mix. 0722 20 60 20 numărul de SMS-uri și facebook.com/kissfmromania. Începem cu Sonia, My Beautiful One, remixul de la Sugar Daddy. Voi avem Andra, Something New, varianta DJ Young remix. Și ne întâlnim și cu DJ Robert Georgescu împreună cu Lara, Beside You. Foarte tare, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Nothing hurts me harder, nothing. My beautiful. beside ya. I wanna get beside ya. I wanna get beside ya. I wanna get beside ya. Robert Georgescu și Lara, am ascultat o piesă căreia i-am dat drumul în FM pentru prima dată undeva în timpul acestei veri. Avem podcastul Kiss Kiss in a Mix, e la zi și îl găsiți acolo ca de obicei pe kissfm.ro/kkm. Două variante, play sau download. Desigur, gratuit, downloadul este gratis pentru cei care vor să ia emisiunile, podcasturile, adică cu ei acasă, oriunde ar fi ei. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Continuăm tracklist-ul, avem super piese de voi cerute, Dracolic Sau și Christian Divin cu noul lor single Dansa Bonito. Imediat Jimmy Dump cu Monday și Voltage, Mie Dor De, varianta DJ Young Remix. Niña preciosa que me falla, yo subí. Danza bonito, slow us, slow down. Wait for another round. Ooh, my baby. Ooh, ooh, my baby. Slow us, slow down. Da da da da da da down. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona seu carinho, sim, você não foi viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. Que menina preciosa que me faz alçar. Și mi-e dor de DJ Young Remix. Ne întâlnim chiar acum cu o piesă nouță pe care n-am ascultat-o prima dată la Kiss Kiss Remix, dar am avut recent invitați în studio pe Tom Boxer și Alexandra Black, Obsession. După care Pedro Casanova și Andreea vin cu Selfish Love. Ne întâlnim și cu Andreea Bunică și Doni Esamba, o piesă de pe ce vremuri. Și și mai apoi Impact și Moving Elements vin cu Today. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

we still hot like fire. Ooh, we still climbing higher. Ooh, and sell away as Zion. We never grow tired. Connect her in my ear. Cu voi și avem chiar acum delichisuri primite la 0722 20 60 20. Bună seara, băieți, aș dori și eu Alessia pentru colegile mele din salon care lucrează cu spor în timp ce vă ascultă. Vă pup, Monica, spor la treabă acolo, fetelor, să faceți oamenii frumoși. Aș dori și eu un delichis pentru prietenul meu Dorin cu mesajul la mulți ani și voie bună. Și nu uita, de seară să ne aduci și nouă Măslina o căpșună, Radu semnează. Și desigur o cireașă de pe tort. Salutare, băieți, vreau doar să vă spun că sunteți cei care după o zi lungă de muncă îmi redați totuși cheful de pare. Aurelian, mulțumim foarte mult, Aur. Salutare, băieți, aș dori și eu Dansa Bonito de la Narcotic Sound pentru toți prietenii mei. Vă aștept sâmbătă cu partidul în Sibiu, semnează Teo. Dansa Bonito a fost, dar o să vină cu siguranță alte piese de voi cerute, mixate la Kiss Kiss Dynamix. După o scurtă pauză ne întoarcem cu ora 8, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM. Hey party people, Kiss Kiss in the Mix, ediția de vineri, Back to Back Olix și DJ Young împreună cu voi, ne-am întors la mix. Și dacă e vineri, toată lumea petrece împreună cu DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix-ul de weekend, adică suntem back to back mai exact. Avem Alexandra Stan chiar acum, Mr. Sexo Beat, după care Music Makes Me Free de la Deep Central. Și ne întâlnim și cu Eminem și Rihanna în câteva clipe, remix-ul pe care știți cu siguranță de aici de la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ready to party Friday night. Oh,

și Rihanna, Love the Way You Lie, un super remix semnat DJ Neutrino și DJ Baur. Avem chiar acum agenda de weekend a partidului Kiss FM. În această seară, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în club Ice Cube din Breaza, iar mâine transmitem live din club Liquid din Sibiu. O să fie acolo și colegele noastre, cele două Andrei de la Kiss FM, Andreea Berghia și Andreea Remețan, plus mulți alți prieteni ai noștri în Sibiu. Mega petrecere o să fie acolo în club Liquid. Vă așteptăm! Mega weekend cu sigla Kiss FM peste tot în cluburi. Avem chiar acum Just The Way You Are, un Daniel Perreau remix. Ne întâlnim și cu Sofia Right Here Right Now. După care avem Ina, Sun Is Up. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss Party People! When I see your face, the way. bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. You say you love me, you say you care, you say you need me, you say you say, you say you want me but you don't dare, you say you're shy, you say don't say, don't speak, I'm just a fly, your desire, baby, don't speak, so don't speak, and if you say that you love me and you can't go on, why don't you Kiss Kiss in the Mix, Ina, Sun is up, momentul pentru dedichisuri 0722 20 60 20. Salutare, vreau și eu un dedichis pentru proaspăta mea soție, Alina, cu mesajul: la bine și la rău, mereu lângă tine, semnează Vlad, casă de piatră să aveți. Aș dori și eu un dedichis pentru iubita mea, Olivia, cu mesajul: sper să rămânem așa multe vreme de acum încolo, semnează Robert. DJ Young și Olix, sunteți cei mai tare, sunt Daria din Galați și abia aștept să vă mai revăd pe la mine prin oraș. Eu am fost ieri la Galați, m-am simțit super, super bine în Divino, la un super mega party. Și partidul Kiss FM ajunge culmea, marți seara suntem acolo la sărbătorile sau sărbările Galațiului, ne vedem acolo. Mai avem un dedichis de la Olga pentru toți colegii de la Litere, un dedichis cu mesajul, mai lăsați și titlul: eu vă aștept la o bere pe Lipscani, noua fiță. Noua mega fiță, Lipscaniul, desigur, și dedichisul puțin mai încolo, avem I Like the Trumpet. Imediat ne întâlnim cu Sherry Cole, Parachute Gabriel Mix și... Și mai apoi Andreea Bănică vine cu Love in Brazil. DJ Young și Onyx cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready to party? Friday night party, Kiss Kiss in the Mix. Everybody! One time in a deep place, two time up on your face. Don't make me put the bomb clap on you, boy. Oh, DJ Sava era Luca. Rapping on production. On Kiss FM. Ok, scris în mix, vine o pauză foarte scurtă, imediat după pauză, Alessia, Voxes și Nick Camarera cu Mike Diamonds, Thailanda, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Back to the mix! Kiss, kiss in the mix! Back to the party! Yo, party people, Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Ne-am întors la mix. Avem foarte, foarte multe hituri mixate de voi cerute și foarte multe de kiss-uri. Continuăm tracklist-ul cu Alessia, Boro, Nasu, Po. Culmea, number one în frâștă foarte. Spun culmea pentru că ne uitam în top și vrem să vă spunem pe ce loc e. Și ne tot uitam, ne tot uitam și nu o găseam. Era sus, era prima. Number one în frâștă 40, Boro, Nasu, Po. Aplauze pentru Alessia. Cea mai votată și cea mai aleasă piesă de voi în ultima săptămână, așadar. Mâine, de la ora 11, aveți o nouă ediție de Fresh Top 40 cu Șerban Huidu și aflați dacă a rămas sau n-a rămas Alessia pe locul întâi. După Alessia, Borona Supo, o să continuăm cu Tell Me Everything, nou single, Voxes. Și ne întâlnim exact cum v-am promis și cu Nick Camarera și Mike Diamond, Thailanda. Numai hituri mixate, numai piese bune, Borona Supo, acum în varianta Emil Lazaria Remix. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! When we are together, give me your love, I can see it in your eyes. Give me your love, I can see it in your eyes. I feel I'm better when we are together. Don't show me you wanna stay by my side. Take me up there from the ground.

Kiss in the mix. Kiss in the mix. Ne-am întors cu ultima oră de mix. Până aproape de ora 10 stăm împreună. Back to back Friday Night Party. Olix și DJ Young. Telekissul 0722 20 60 20. Pentru beat-ul meu Ovidiu, DJ Sava și Raluca cu mesajul "Nu uita de mine chiar dacă weekendul ăsta ești plecat", semnează Alina. Aș dori și eu un Telekiss pentru Simona cu mesajul "Nu mai sta toată ziua în pat că vei prinde rădăcini", Gabriela. Foarte tare. Aș dori și eu un Alexandra Stan, Mr. Sex a Beat, pentru prietena mea Diana cu mesajul "La mulți ani și la cât mai puține carii, nu uita de programarea de la dentist, vă pup, Corina". Oh, seara bună băieți, este vineri, este weekend, sunt în drum spre Sinaia cu prietenii mei și vă ascultăm în mașină cu boxele la maxim. Sunteți cei mai tare, Andrei din Ploiești, mulțumim foarte, foarte mult. Drum bun și distracție plăcută acolo. Avem chiar acum Smiley, Love is for Free, Radio Killer Remix. După care Andreea Bălan vine cu Trippin, DJ Young Remix. Și ne întâlnim și cu Delino, Private Love. Numai hituri, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Production. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey. No, we don't need any money. We love each other 'cause love is for you know the hip man. Sugar and honey, no, we don't need any money. We love each other 'cause love is for you know the hip man. Kiss in the mix. Thank you. crazy, it makes me mad. We'll be right back. Avem chiar acum agenda de weekend a partidului Kiss FM. În această seară suntem în Ice Cube din Breaza. Olic și Dan Fințescu vă așteaptă aici, sau acolo mai exact. Iar sâmbătă transmitem live din Club Liquid Sibiu. Mega nebunile, mega petrecerile poartă sigla Kiss FM în fiecare weekend. Continuăm cu Aisa și DJ Young, Sexy Bunny, varianta Sugar Daddy's, Sweet Mix. Ne întâlnim și cu Ryan și Radu, Rush Love. Și apoi cu Ina și Play and Win, Deja Vu, la Kiss, Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Oh, crazy. Kiss in the Mix, dedichisul la 0722 20 60 20 pentru toți chisomanii cu mesajul Potul cel mare e al meu. Sper, zice după aceea Răzvan din Craiova. Tocmai vreau să zic că ești foarte sigur, dar până la urmă n-ai mai fost. Salutare băieți, aș vrea și eu o dedicație pentru iubita mea Marina, cu ocazia aniversării noastre. Te iubesc, puișor, semnează Costel. Bună, Kiss Kiss in the Mix, aș dori și eu noua piesă Andra, Something New, dar în varianta lui DJ Young, că sună mai bine. Vai, mulțumesc foarte, foarte mult, Vicky semnează. Sunt Ioana din Ploiești și diseara abia aștept să petrec alături de partidul Kiss FM în Breaza. Ei, ne vedem acolo, sunteți cei mai tari, mulțumim, vă pupăm. Și cum toată lumea știe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și cele mai bune mixuri la Kiss Kiss in the Mix. Silviu din Bacău, mulțumim foarte, foarte mult. Continuăm chiar acum cu Ella Rose și Gino Mazzotti, No You, No Love. Vine și Dan Bălan cu Justify Sex. Și ne întâlnim și cu Hello de la Martin Solvig și Dragonette. O grămadă de piese bune, daily kiss-uri, muzici mixate, nebunii, hituri și weekend! Da, așa e, e weekend, e deja 9:30, am trecut, ne apropiem de fapt de sfârșitul emisiunii, suntem în plin weekend deja. Așa cum începem de joi, de fapt. Nu, de miercuri? A, de marți. Luni o luăm de la capăt cu weekendul. Stai că luni o să avem una. It's the luni. Sau ceva de genul ăsta. It's the beginning of the weekend. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Loud. This is the sound of love. When a human nature feels the sound, we tear it down, then justify. Yo, Party People, Friday Night Party, Back to Back, Olix și DJ Young la Kiss Kiss in the Mix. Foarte tare, Martin Solveig împreună cu Dragonet, Hello, toată lumea cere piesa asta, prinde din ce în ce mai bine. O avem și în Fresh Tafore, o avem și în Romanian Top 100. Este o piesă care urcă foarte, foarte bine, pentru că nu doar muzica românească, ci și muzica de afară este importantă și e bună de club. Pe 35 se află mai exact în Fresh Tafore. Iar dacă vreți să aflați pe ce loc se află în Romanian Top 100, topul cu cele mai difuzate 100 de piese din România, trebuie neapărat să o ascultați pe colega noastră Andreea Berghea, duminică de la ora 11, așadar Romanian Top 100, cele mai difuzate 100 de piese din România. Avem update la zi pentru podcastul Kiss Kiss in the Mix, intrați pe kissfm.ro/kkm, acolo cu siguranță puteți să downloadați pe gratis emisiunile noastre. Sava și Raluca, love you! Strome, Alor and Dance, Sean Finn, French Remix, Chicksonia, My Beautiful One, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Yeah. Skibidi bobbidi dobbidi whoa. Easily found. With my boy making love in my bed, but your face running through my head. Feel so guilty, but what can I do? I'm in love with you. And I love you, cause I love you. Alors, on a

Kiss in the Mix, încheiem programul de astăzi cu Sonia, My Beautiful One, DJ Young și Ali Olix. Încheie o nouă săptămână de mix, o nouă săptămână de nebunii. O luăm de la capăt după weekendul pe care vi-l dorim la înălțime, bestial și nemai întâlnit, adică luni de la 7 la Kiss Kiss in the Mix. Rămâneți în weekend pe Kiss, avem Kiss Cash-ul, avem multă muzică bună, Delichisuri seara de la 6 cu colega noastră Ana Moga, mâine și poimine, iar exact cum zicea DJ Young, începând de luni, ne întoarcem. Super weekend, ne întâlnim, ciao, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și în weekend.